Robot sprzątający Dreamy L10S Ultra za 2499 zł, a w 40 ratach tylko 63 zł miesięcznie. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To teraz już bez pomyłki, jest 9:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Rosja i Białoruś nas testują, tak po znalezieniu szczątków kolejnego drona, mówi w Trójce wicepremier Gawkowski. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, statki z pomocą dla Strefy Gazy w środę popłyną w dalszą drogę. Dziś pogrzeb Stanisława Sojki, artysta spocznie na warszawskich Powązkach. W Polatyczach, 300 metrów od przejścia granicznego z Białorusią w Terespolu, funkcjonariusze Straży Granicznej znaleźli późnym wieczorem szczątki drona. Wstępne oględziny z użyciem psa wykluczyły obecność materiałów wybuchowych. Miejsce zabezpiecza żandarmeria wojskowa, w drodze są prokuratorzy, mówi Agnieszka Kępka z prokuratury okręgowej w Lublinie. Dron, z informacji, które uzyskałam, jest nieuzbrojony. Są tam napisy z cyrylicą. Wstępnie mamy takie ustalenia. Żandarmeria wojskowa już na miejscu przesłuchuje świadków, ponieważ strażnicy graniczni ujawnili miejsce upadku tego dronu, więc oni już zostali przesłuchani. Została również przesłuchana jedna osoba, która usłyszała odgłos tego drona, który upadał. I zabezpieczamy również monitoring, który być może pozwoli nam na zbadanie trajektorii lotu tego drona, żeby ustalić ewentualnie skąd on nadleciał. Wpuszczając drony w naszą przestrzeń powietrzną, Rosja i Białoruś nas testują, mówi gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Coś, co jest sprawdzeniem tego, jak Polska się będzie zachowała w sytuacjach krytycznych przez Rosję i Białoruś. To są państwa, które z premedytacją nas atakują. My mówimy o dronach, których zdarza się jeden albo dwa. Ale my w cyberprzestrzeni codziennie mamy takie ataki i one dotyczą infrastruktury krytycznej, która może dotyczyć setek tysięcy ludzi. Wyłączenia prądu, gazu, wody, sytuacji, które mogą mieć wpływ na to, jak będziemy codziennie żyli. A cała rozmowa z wicepremierem Gawkowskim do odsłuchania na YouTubie i na naszej stronie internetowej. Do 3 wzrosła liczba ofiar wczorajszego ataku Rosjan na Kijów. Rosja zaatakowała Ukrainę, używając ponad 800 dronów, pociski manewrujące i rakiety balistyczne. Uszkodzony został m.in. budynek ukraińskiego rządu. Zdaniem ekspertów wojskowych, nasilające się ataki Rosjan to próba rekompensowania niepowodzeń na froncie. Rosja przez kilka wiosennych i letnich miesięcy próbowała przełamać ukraińskie linie obrony. Agresor, wykorzystując wielotysięczne zgrupowania, przesuwał swoje pozycje w głąb terytorium Ukrainy, chwaląc się sukcesami. Jednak, jak zauważają eksperci wojskowi, Rosjanom nie udało się zdobyć kluczowych punktów obrony, w tym Pokrowska. Na przełomie sierpnia i września ukraińska armia przeprowadziła lokalne kontrofensywy. W wyniku jednej z operacji 2 sierpnia Ukraińcy wyzwolili wieś Udaczne, a w ciągu ostatniej doby wypchnęli agresora z miejscowości Zaliczne. Rządzący siłami zbrojnymi Ukrainy generał Aleksandr Syrski poinformował, że w rejonach Pokrowska i Dobropola Ukraińcy wyzwolili 26 km kwadratowych terytoriów obwodu donieckiego. Wcześniej Rosjanom udało się w tym rejonie zająć jedynie 5 km kwadratowych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, statki z pomocą dla Strefy Gazy popłyną w dalszą drogę w środę, przewidują koordynatorzy akcji Global Sumunt Flotilla. Wczoraj wieczorem statki dopłynęły z Barcelony do Tunisu, gdzie witały je tłumy, a na pokładzie znajduje się m.in. aktywistka Greta Thunberg i inni propalestyńscy działacze, w tym poseł Franciszek Sterczewski, którzy chcą przełamać izraelską blokadę Gazy. Koordynatorka akcji Melanie Schweitzer opowiedziała, że wypłynięcie flotylli z Tunisu zostało opóźnione z przyczyn technicznych i logistycznych. Statki z Barcelony przybyły po kilku dniach trudów i długiej podróży. Spotykamy się z nimi tutaj. Przeprowadzimy również próbę morską i wyślemy część naszych łodzi, a następnie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w środę odbędzie się wodowanie naszych flot. Organizatorzy poinformowali, że ponad 130 osób z różnych krajów zarejestrowało się, aby wsiąść na statki w Tunisie i dołączyć do flotylli. Global Sumut Flotilla określa się jako niezależna organizacja, niezwiązana z żadnym rządem ani partią polityczną. Dziś ostatnie pożegnanie Stanisława Sojki. Wybitny muzyk, wokalista i kompozytor zmarł 21 sierpnia tuż przed planowanym występem na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Miał 66 lat. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w południe w kościele na Saskiej Kępie. Artysta spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Stanisław Sojka był artystą wszechstronnym. Śpiewał, komponował, grał na fortepianie, skrzypcach i gitarze. Przez ponad 40 lat swojej kariery łączył różne gatunki muzyczne: jazz, pop, soul, muzykę klasyczną oraz poezję śpiewaną. Gdy wszystko idzie źle, Jego charakterystyczny głos i emocjonalny sposób interpretacji sprawiły, że zyskał on miano jednego z najwybitniejszych interpretatorów polskiej piosenki. Był też osobą zaangażowaną społecznie i charytatywnie. Jego największy przebój, Tolerancja, powstał z okazji charytatywnego koncertu na rzecz chorych na AIDS w Warszawie. Od początku kariery Stanisław Sojka był związany z Polskim Radiem, w którego studiach nagrywał zarówno koncerty, jak i specjalne programy muzyczne. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Klimat. Pogłębia się susza hydrologiczna, a alertem objęty jest niemal cały kraj, z wyjątkiem Pomorza. W Małopolsce alerty pokrywają się z ostrzeżeniami przed gwałtownym wzrostem stanów wód, a to ma związek z zapowiadanymi opadami. W lasach mamy zagrożenie pożarowe, na wschodzie Polski jest ono na poziomie średnim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziewiąta pięć i jeszcze raz o poranku o sporcie Norbert Michalak. Polscy piłkarze zgodnie z planem w kolejnym meczu eliminacyjnym Mistrzostw Świata Polacy pokonali w Chorzowie Finów 3-1. Pierwszą bramkę w 27 minucie zdobył Matej Kesz, drugą kapitan kadry Robert Lewandowski, a trzecią Jakub Kamiński. Ten mecz się super dla nas ułożył, 2-0 do przerwy, szybka bramka po przerwie, ta 3-0 ułożyła to spotkanie. Szkoda dekoncentracji na koniec, bo wiadomo, na zero z tyłu zawsze inaczej wygląda, ale jesteśmy zadowoleni z tego spotkania. Jedyną bramkę dla Finów w 88 minucie zdobył Benjamin Kalman. Dzięki wygranej w Chorzowie Polacy mają szansę na grę w barażach. Kolejne mecze w kwalifikacjach w październiku na wyjeździe z Litwą. Miłą niespodziankę sprawili również koszykarze. Polacy awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W Rydze zespół trenera Igora Milicicza pokonał Bośnię i Hercegowinę 80-72. Spotkanie podsumowuje Aleksander Balcerowski. Po prostu wyszliśmy i udało nam się wygrać. Albo wygrywamy, albo jedziemy do domu i to nas motywowało, to nam dawało tą siłę, żeby zostać w tym meczu. Nawet jak przegrywaliśmy na samym początku dużą ilością punktów, oni bardzo dobrze zaczęli, to nam dawało tą energię, że panowie, albo się zepniemy, albo postaramy się bardziej powalczyć, albo jedziemy do domu, więc albo my, albo oni. We wtorek o półfinał Polska zagra z Turcją. Siatkarki Włoch zostały mistrzyniami świata. W finale pokonały Turczynki 3-2. To drugie mistrzostwo świata w historii reprezentacji Włoch. Brązowe medale wywalczyły siatkarki Brazylii, które wygrały z Japonkami 3-2. Polskie siatkarki odpadły z mistrzostw świata w ćwierćfinale, przegrywając 0-3 właśnie z Włoszkami. Ostatecznie zajęły 7 miejsce. Dziś na wschodzie Polski lato, będzie słonecznie i będzie ciepło, nawet 27 stopni. Na zachodzie, a zwłaszcza na południowym zachodzie, za to jesień. Mniej niż 20 stopni i deszcz, i burze generalnie dziś możliwe na południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 po 9, więc dziękujemy za poranne spotkanie. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. I spotykamy się jutro, więc do usłyszenia, a teraz zostawiamy Państwa w objęciach Radka Nałęcza. Dzień dobry. Ja chciałem od razu przeprosić, że nie wziąłem cukierków, bo dzisiaj podobno imieniny Radosława w kalendarzu. Sam jestem zaskoczony. Nadrobisz, kolego, jutro. Dobrego dnia. No to jak jutro, to jutro, ale na razie skupmy się na tym, co dziś, czyli poniedziałek, 8 minut po 9. Nowy tydzień rozpoczynamy. Dobrego dnia do 11. Z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Jest jedna ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. Tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Organek i niemiłość, 13 minut po 9, dobrego dnia w trójce do 11 i ten adres dobregodnia@polskieradio.pl w tej i konkretnej sprawie, ale też innej zupełnie, można oczywiście kontaktować się z nami. W skrócie, w dowolnej. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Radek Nałęcz, jesteśmy z Państwem właśnie tu i teraz. Lola Yankee, Spiders, to z kolei nasza piosenka dnia, która teraz uprzyjemni nam czas. Warto zwrócić uwagę na ten utwór, ponieważ jest on między innymi opowieścią o zmaganiu się ze swoimi lękami. Lola Young ma arachnofobię, no i też w teledysku wystąpiła w towarzystwie pająka, przełamując swoje lęki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you. So true love can't be blind, yeah. How can it be blind when I see her? Oh, no, no, no. Well, I'm working harder during play, surrounded or even thought of her can take me away, and for the moment I know I can go. So there, I gotta keep hoping on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be kind. Curtis Harding czarował nas swoim wokalem. True Love Can Be Blind. To jest piosenka, która no, zaczarowała nas, ale to też jest kolejny dowód na to, jakim utalentowanym artystą jest właśnie Curtis, który genialnie łączy i soul też z psychodelią, z R&B, z rockiem, z gospel, a także z bluesem. Jego styl to slop and slow soul, czyli taki wpływ właśnie zmiksowanych gatunków, które sprawiły, że właśnie ta muzyka jest tak oryginalna i od razu unosi za każdym razem, kiedy słuchamy kolejnych kompozycji. To dobrego dnia w kalendarium muzycznym. Dziś między innymi data 8 września, rok 1946. Tego dnia urodził się Krzysztof Krawczyk, czyli wokalista, gitarzysta i kompozytor w zespole Trupa Duży w latach 63-73 i 76, a od 1973 roku prowadził również karierę solową. Krzysztof Krawczyk zmarł w wieku 74 lat w 2021 roku. I wspominamy właśnie tego artystę między innymi muzycznie, przypominając utwór wspólnie z Edytą Bartosiewicz nagrany. Trudno tak razem być nam ze sobą już teraz w ramach kalendarium muzycznego. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej. Ulica od

melatoninu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Sezon urlopowy zakończony. Sezon na Citroena właśnie startuje. To idealny moment na zakup najnowszych modeli Citroena, oferujących najwyższy poziom komfortu w swojej klasie. Miejski EC3 Plus może być twój już od 7 zł netto dziennie, a kompaktowy EC3 Aircross Plus już od 10 zł netto dziennie w leasingu dla firm z dopłatą w programie Nasze Auto. Sprawdź też inne modele Citroena w sezonowej ofercie. Citroen. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kaśka, w sekrecie ci coś pokazuję, patrz tu! O ja, ale okazja! No, ale ci. Tylko teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Zmywarka Bosch seria 4. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2046 zł. Teraz za 1946. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka na zegarze 9.30. Sponsorem audycji jest Orlen. Informator ekonomiczny. A w studiu razem z gościem pojawiła się Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Kłaniam się pięknie państwu. Zgodnie z projektem w sprawie dostępu obcokrajowców do świadczenia 800+, ZUS będzie co miesiąc weryfikować, czy obcokrajowcy byli aktywni zawodowo i jeśli byli, to dostaną to świadczenie. Panie prezesie, czy znamy już więcej szczegółów, jak to będzie przebiegać, jaka to będzie aktywność, etat, firma? Tak, mamy już projekt ustawy oczywiście, żebyśmy mogli zacząć go wdrażać i modyfikować nasze systemy, to musimy poczekać, aż skończą się prace parlamentarne i pan prezydent takąż ustawę podpisze i pokaże się w Dzienniku Ustaw. Natomiast najważniejsze założenie, które dotyka cudzoziemców, bo wszystkich cudzoziemców, a chodzi tutaj właśnie o świadczenie chociażby 800+, czy 300+, ale także pozostałe inne świadczenia, to, że będą oni musieli wykazywać się aktywnością zawodową i to na określonym poziomie. Ten poziom został określony jako podstawy wymiaru składek o co najmniej połowę minimalnego wynagrodzenia, czyli mówimy przysłowiowy pół etatu. Nieważne, czy to firma, zlecenie, czy umowa o pracę. Czyli chodzi tutaj o to, żeby nie było tak, że ktoś popracuje 3 godziny w miesiącu i będzie mógł to świadczenie odebrać. No nie, ten warunek jest bardzo istotny, no bo mówiąc kolokwialnie, składki płaci się od każdej aktywności, nawet o te pojedynczej godziny na umowie zlecenia. A ile dzisiaj obcokrajowców jest ubezpieczonych w ZUS-ie? Gdybyśmy tak spojrzeli na nasze najnowsze dane za lipiec tego roku, bo takie dane posiadamy, to jest tych obcokrajowców, oczywiście spoza Unii Europejskiej, ponad 1 200 000. To oczywiście przede wszystkim Ukraińcy, ale tak jak pan powiedział, tutaj będzie prawo do tych świadczeń też dla obywateli innych krajów spoza Unii Europejskiej. Tak, najwięcej oczywiście mamy obywateli Ukrainy. W tym momencie to już jest ponad 824 tysiące. Kolejni to oczywiście Białorusini, dalsze nacje. No i tak jak w tym projekcie widzimy, prawo do świadczeń będzie uzależnione od aktywności zawodowej. Ja tylko przypomnę, że takie próba albo podejście do ograniczenia świadczeń dla obywateli krajów trzecich są już od pewnego czasu, chociażby od tego roku szkolnego, od tego okresu świadczeniowego, jeżeli chodzi o 800+, został wprowadzony obowiązek szkolny, czyli dziecko musi uczęszczać do polskiej szkoły i być zarejestrowane w systemie informacyjnym oświaty, czyli tak zwanym SIO. ZUS zakończył proces corocznego udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego za ubiegły rok. Kto dostaje IOSK-u, bo to się tak ładnie nazywa, i co tam może sprawdzić? Tak, warto podkreślić, że IOSK-u od roku 2020 już nie wysyłamy papierowo, więc nie zajdziecie państwo w swojej skrzynce pocztowej, listowej. A chyba, trzeba, że ktoś poprosi specjalnie. Żeby ktoś poprosił, to też w skrzynce nie zajdzie. Trzeba udać się do naszej placówki, do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli ktoś ma takie życzenie, oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast my tę informację udostępniamy na koncie ubezpieczonego, czyli trzeba się zalogować albo na platformie formie usług elektronicznych, która w tej chwili zmienia się powoli w ezus i zaczynamy ją unowocześniać, albo też, do czego szczególnie gorąco zachęcam, skorzystać z naszej aplikacji mobilnej, czyli z aplikacji mZUS. Tam znajdziecie Państwo nie tylko informacje o tym, ile składek zgromadziliście zarówno na koncie, jak i subkoncie, ale również będzie tam prognoza naszej przyszłej emerytury. No teraz myślę, że to będą całkiem dobre informacje, bo jakiś czas temu tutaj w studiu mówiliśmy w Trójce o tym, że ta ostatnia waloryzacja była rekordowa. Rekordowo wysoka. Tak, ostatnie waloryzacje były rekordowe, bo sięgały ponad 14%. W tym roku dokładnie 14,41%, jeżeli chodzi o konto, a jeżeli chodzi o subkonto 9,49, co zwłaszcza wobec malejącej inflacji, która w tej chwili już niewiele przekracza 4%, jest bardzo dobrym wynikiem. Czyli zaglądajmy do swojej IOSK-u, czyli informacji o stanie ubezpieczonego w ZUS-ie. I dbajmy o swoją przyszłą emeryturę, bo ona od nas samych zależy. W lipcu i w sierpniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał renty wdowie na kwotę blisko 3 miliardów złotych. Wnioski o przyznanie tego świadczenia złożyło ponad 1 milion osób, blisko 90% to kobiety, ale okazuje się, że co 10. osoba dostała odmowę wypłaty świadczenia. Dlaczego? Tak, ja najpierw wspomnę, czym jest ta renta wdowia, bo renta wdowia to jest, można powiedzieć, żadne nowe świadczenie, tylko połączenie dwóch świadczeń, czyli swojego własnego świadczenia i renty rodzinnej. I teraz wybieramy, co nam się bardziej opłaca. Wybieramy 100% tego wyższego świadczenia, wiadomo, i 15% tego drugiego świadczenia. No i oczywiście przy ustawie wprowadzającej renty wdowie były pewne ograniczenia i nie wszystkim ta renta wdowia będzie należała. No i przede wszystkim te odmowy wynikają w najwyższej mierze, w najwyższej liczbie dla osób, które miały zbyt wysoką kwotę aktualnie wypłaconego świadczenia, to jest powyżej trzykrotności kwoty najniższej emerytury. A przypomnę, że najniższa emerytura to w tej chwili 1878,91 zł. I takich odmów mieliśmy 44 100 przypadków. Drugi taki powód, kiedy odmawialiśmy przyznania tak zwanej renty wdowej, to nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. No i takich odmów mieliśmy ponad 27 tysięcy. Trzeci taki przypadek to oczywiście, przypadek do odmowy, to brak prawa do renty rodzinnej. I taka przyczyna wystąpiła w ponad 21 tysięcy przypadków. To są to takie trzy najważniejsze powody, dla których ta renta wdowia nie mogła zostać przyznana. Ale ja rozumiem, że osoby, które czują się jakoś pokrzywdzone, mogą się odwoływać. Tak, oczywiście od wszelkich decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje odwołanie i tak jak mówię, jeżeli ktoś czuje się, że tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych postąpił niewłaściwie, niesłusznie, no to oczywiście może się od takiej decyzji odwołać. I na koniec, panie prezesie, jak idzie wypłata czternastek dla emerytów i rencistów? Mogę powiedzieć, że idzie bardzo dobrze. No bo dzisiaj. Jak burza. Tak, jak burza, jak wszystko w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dzisiaj będziemy powoli kończyli kolejny termin wypłat, a proszę pamiętać, że my świadczenia emerytury i renty wypłacamy w pierwszym, szóstym, dziesiątym, piętnastym, dwudziestym i dwudziestym piątym terminie płatności świadczeń, więc do końca tego tygodnia kolejny termin będzie już bardzo zaawansowany, a myślę, że zdecydowanie przed końcem miesiąca już wszyscy nasi świadczeniobiorcy otrzymają należne im czternaste emerytury. Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, był dzisiaj gościem Trójki. Bardzo dziękuję. Pięknie dziękuję, do usłyszenia. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Kolejny informator ekonomiczny jutro o tej samej porze, ale nie uciekniemy od tematów ekonomicznych na antenie Trójki, bo o 16.30 serwis. Tak, zapraszam. Dziękuję bardzo, Sylwia Zadrożna. Teraz za 22 minuty 10. Końcówka lat 60. Na drugim brzegu tęczy i poszłabym za tobą. Do tego też, gdybyś kochał Hej, na tej debiutanckiej płycie Breakoutu znalazły się takie utwory, które pięknie się starzeją, albo inaczej, nie chcą się zestarzeć i cały czas brzmią fantastycznie. 8 września w 1944 roku urodziła się Mira Kubasińska, czyli Marianna Nalepa, wokalistka zespołów Blackout i Breakout. Ale też tego samego dnia, również 8 września i tego samego roku przyszła na świat Adrianna Rusowicz, czyli wokalistka zespołu Niebiesko-Czarni. W Olsztynie między innymi mieszkała, bo podjęła naukę zawodu nauczycielki. Mówię o Olsztynie, bo pochodzę z tego miasta i lokalny patriotyzm się odzywa. Ale potem wzięła udział w przeglądzie młodych talentów i dość szybko znalazła się w świecie muzyki. Między innymi brała udział w przesłuchaniu do chórku Czesława Niemena, Błękitne Pończochy, i los chciał, że w pewnym momencie stała się wokalistką zespołu Niebiesko-Czarni. I teraz Niebiesko-Czarni, Ada Rusowicz i Nie pukaj do moich drzwi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Whatever happened to the life that we once knew? Can we really live without each other? Where did we lose the touch that seemed to mean so much? It always made me feel so free. As a bird, it's the next best thing to be. Free as a bird. Oh, oh, oh. On the drive, like a the love that we once knew. Muzyka The Beatles odkrywana na nowo, Free as a Bird, w tym najbardziej nowoczesnym miksie z 2025 roku. Na nowo udało się poskładać te ścieżki producentom. Jest to zapowiedź czwartej odsłony antologii, która już niebawem pojawi się. To nie tylko zbiór piosenek The Beatles, ale także serial, książka, no i wiele informacji, które właśnie sprawią, że zespół być może stanie się bliższy tym, którzy chcą poznać jego historię, i też niezwykła gratka dla wszystkich fanów. Za 10 minut 10, dobrego dnia w Trójce. Mamy teraz niespodziankę dla Państwa. Remigiusz Mróz pojawi się niebawem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 i mamy podwójne zaproszenia, więc trzeba wziąć teraz telefon w dłoń i wykręcić 2 2 7 3. Czekamy oczywiście na Państwa. Kim jest Remigiusz Mróz? No to najbardziej poczytny polski autor, którego książki sprzedały się już w nakładzie przekraczającym 11 milionów egzemplarzy. Spotkanie odbędzie się 10 września o 19. Poprowadzi je Michał Nogaś. O czym panowie będą rozmawiać? No to trzeba się przekonać na własne uszy, zasiadając na widowni, ale też ta rozmowa zostanie wyemitowana w ramach cyklu Ludzie na trójkowej antenie. 2 2 7 3, czekamy na Państwa telefony, zaproszenia są do wzięcia. Teraz za 9 minut 10, o 10 serwis Trójki.